الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون سورة حميم مؤمن کے تباطل پرستنا الله تعبیر کو پجیدال سرا اول کی ویلو ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا آیاتنو دا اللہ کی بل سوک جگڑ نکی مگر دا مشرکان خلق بی ویلو کذالک یذل اللہ انو صرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله دغه خلق الله گمراه کوي چې هغه شک کوي په دومره واضحه مسله او عقیده کې بیا درین دل یې ویلو چې الذين يجادلون في آيات الله بغیر سلطان اتام ان في صدورهم الا كبر دي زړونو کې یو خاص مقصد دی او یو راز دی چې هغه ول کې بیان شیو لیدحدو بالحق دی دنیا نه د حق لري کوي چې د حق आवाज دی پکې نه دی دی په اړه جګړې کوي نو د آخري سلو رمزل دی ذکر کوي په عنوان دا تعجب کی علم ترا تر تعجب جملی پا عربیت کی کیو کار دیر ناشنائی دیر غریب او عجیبی بے مثالی اگر پر اللہ دا لفظ مستعملی علم ترا کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل اشنا واقعی الله رب العزت وی چې د دې خلقو دا جګړې الله پایتونو کې ډیر ناشنا کار دی دا ډیر د عقل او نقل خلاف کار دی ولایاتونو د الله سدي صفاتونه دي د کمال قدرتونه دي حکمتونه دي آیاتونو د الله خدای چاری کی او بندہ جګړه کوي دا خدای سره مقابله شو نو دا خدا الله په خبرو باندې بد غړل شو الله رب العزت د نعمتونو ناشکری شو ارزه بګرال او هر خبره تعجب دا او ناشنا ده نو زجر ذکر کوي زور نه مجادلین او تا ا مجادلین نور څوک نه ای تا مشرکین چې مخ کې سورې زمر کې په متکبرین سره یادول الم تر تنګور انسان فکر نکه ته ال الذین کسانو ته یجادلون فی آیات الله چری جگړی کوي الله پایاتونو کې باسونه کوي خلق سره پایاتونو د توحید د الله کې ان انکار کوي دې مسلې نه انکار کوي د عقیدین نه انکار کوي جگړه خزګه کوي بحثه کوي چې دې سره اتفاق نشته او د دې منلو ته تیار ندي چې مونږ دا نشو منلې چې وحده لا شریک له خدای دې یوازې بس بل څوک دې وسره نه وي. نو بیا وی انا یصرفون دی کم پلوارو شو کم طرف تول ٹکلی شو چیز اللہ پا وحدانیت کے جگڑی کئی نو پل اللہ رشتے دنیا کے چی انسان اغیبان دی روان شی اغیبان دی مطمئن شی پل اللہ رکو نشت دی اتمینان او دا ہدایت او دا امن صرف دا یو لار انا یصرفون کم پلا ولټک لیشو الله د دلیلونو نه او د آیاتونو نه او د قران نه الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا دا خلق دې جګړې کوونکی چې دروغ وي د الله په کتاب باندې چې قران دی او پاغي دین باندې پاغي سنت باندې دغه سي پاغي معجزو باندې الله وي چې مونږ لیدلې دي پاغي پیغمبران خپل ټول یې ارس دروغ جن کړو الله چې په کوم احکام سره په کومه هدایت سره انبیار علی گلیو دنیا تا دی غدر او جن کلل چی دا دین ندی دا حق ندی دا غوی دا مشرانو بیدا بیدا و بیزتی دا دا غوی دا نیکانو و پاکانو و بزرگانو خلقو دا غوی دا ولایت ننکار دی نمانی وی دا خلق دا زکر دین ندی خواه چیگه دی آغا پاک خلقو بے دبی دا و بے حرمتی دا ہوئی و دا خلقو دا وجنه دا اللہ دین رد کو پیغمبران و احدایات و انعامات و اصلاحات و غیرت کلل چی داوی زمونگ دا دین و زمونگ دا دستور و زمونگ دا علم رواج نه خلاف دی نامو نشمان لیو فصوفا یعلمون اللہی پو بشی دیر زرده فصوفا یعلمون دیر زرده جپو یا بشی پا دیخ پل غلطے باندی و پا خطائے باندی پو یا بشی پا دیخ پل گمراہے باندی اس خون پوئی گی کته تا ډیر وای چې دا کار دې خنه دې دا لار دې خنه دا راقیده دې صحیح نه ده دا عمل دې صحیح نه دي نمنی کنه والله وی لګ واخ دې بیا به دا سوم نه فصوف یعلمون حال ذکر کې قیامت کې تحویب او خرابی او د دو معرفت او پہچان جبات الورز با قیامت کی پس پی جن دیشی پخپلو خصوصی نخو نشان ہوا خصوصی نخو نشانی دی دخوا ارسوک بے پی جنی او دا با دا عمالو بدلی تاقی سزا بی چلی و لورکی کلو پوشی اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل کلا چه غلولی تو قنبان ددی سٹونو توا چولشی پلن پلن او زنزیرون بولا اخپو توا چولشی بیڑے و توی مجرم دی توی خوا دا قیامت مجرم لولی توقونه وی چه اغا زنزیرونو تلگی دلینو زنزیری او سربا توقی او بل سربا ملائکو سری اغی پلاسونو کی وی اغلال الغلو دا مفرد دے او مفسرین ذکر کئی کچر اغیو توق تا توق خونا دے اغا دنیا پہ یو غربان دے کی خودشی نو اغا غربان ومزمکی تورسی روان بوئی بس برداشت نشی کولی گر دے برداشت کولی شی وحملها الانسان مجرم با خپل شکل کی راضی قیامت کی نارسوک بے پیجن دادا و شکل لے چسنگ مومنان لاللہ جدا دیر عالی او دیر ناشنا احشان ور کردے ملائک بیوس ندغا سیدلے دا قسم حیعت ور کردے چې سټونو کې وې توقونه پراتی او خپو کې وې بیړې پرتی یسحبون راخلې وشي دا وړې رګرانې په دی باندې یسحبون راخل وته ډېر ګران ښکار چیردا کار خورا سره مکوې انسان سره خوشوک دا کار نه کوي چې راکاږي اللہ بوئی چه انسان ہی کنا ناو سر سوک دا کار نکی اتاوستا اللہ قرآن کے انسانان خنووی لی نور سے دا طویلو چولائے کا کل انعام ومسلوہو کمسل الکل کاننام حمرم مستنفرہ تاو دیدہ نمون آغستیو ناغی سر دا لازم مناسب دی کنا یسحبونا راخ کلی بشی فی الحمیمی کل گرم عبوتا سمع فی الناری یسجرون بیا با پور دا جہنم کی اسوزو لشی سورہ رحمان کی امیلیو قبوی و تاللہ چسنگ خبر رشاش وکنا هذه جهنم التي كنتم به تكذبون هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون دا جهنم دي چې تاسو یې سنشته سړیا اسی دب دب دباو دي یتوفون بینها و بین حمیم آن چکری بول ورکولشی راخکل مطلب امین داغی کیا دا گرم ابوکی تو دیدل تاوی کنا فی الحمیم یعنی الالحمیم کلبا گرم ابو تراخ کیشی اسم فی الناری اس جرون نو کله چې دا تاوده سره پتیر شي نو ثم قيل لهم بیا بویل شي دیتا اينما كنتم تشركون من دون الله خبره ښکار شو کنه ها موږ وته مشرکان دي ویل قران ورته وی دا جګړه څوک کوي مشرکان خلک بل څوک نه کوي جګړه آیاتونه د توحید په جوابان دي بد لګي دې مشرکانو باندې الله رب العزت ول زکه دغه سزا ورکړي چې دا عذاب در باندې هم بد لګي دا د کتاب باندې وزمایا ته نه بد لګي دو ډیر به وسکه دې په دې باندې نو زورنې په شکل ورته وي او به ویل شي دې ته چچر تدیا چتا صبح شریکول د الله سره چې زموږه په دنیا کې ځان قربان کاو مال قربان کاو ناسو شو وسو تاسو خو د ډیر وځي د پاره هغه ساتل او داغی سره مینا محبت کو دا خدای دینم پی پریخه و عبادتم پی پریخه و او بس تاسو او داغی سره تعلق و نو پکار داری چه وستاسو پکار راشی کنا اینما کنتم چرت دی چرت دی اغا چه تاسو شریک کلیو من دون اللہ بغیر دلنا هر سوک چیو قالو ظلو عنا ابوائی دی چه رکشو دمونا دیر وار پسی اگردی دو پتہ انہیں لگی دا ظلو عنا زکاول بوی ور سرائی کنا چه قرآن کریم کل کل دا حال بیانی چه راجمه که احشر اللذین ظلموا و ازواجهم وما کانو یعبدون من دون اللہ راجمه که ان راجمه بیکی فضیلنا بینم اللہ بیا بیزو جدائیو کم چه سا خواشه صدی خواشه ترس وقت پر یور سره او بیا چې کله دې سره دا کار شروع کی توقنه او تواجی تنظیرونه او تواجی هغه بیا پناش پتا بیا ونه لګي بیا ځکه دې بووی چې اوس خدا دې ولاړو ظلوا عنا رخصو زمونګنا نولمبه جواب دا کوي چې وو خروج شو زمونږ نه ظلوا عنا بیا ور پسې چې فکر وکي نو جواب به بدل کی بل لم نکن ندعو من قبل شيئا نه نه بلکې مونږ خو چریدا سندې کړي دنیا کې مون خو آوازونه نه ذکرلی په دنیا کې هیڅ شته انکار کوي چیرې په دې خونه کې چې مون وایو چې رک شو اسو شو بس چورلټ انکار وکړي چې مونږه شرک نه کړی لم نکن ندعو ته جواب وکړه چلا تویلو انما کنتم تشرکون اغا تاسو چې دنیا کې شرک کاو کنا اغا سوشو وسو دید آغی پا جواب کیوئی چه بل لم نکن ندعو اخبال اقرارو چه شرک خود دغاو چه غیر اللہ تاوازو کی اومنگا نده کرے اس پوشو خوا چه داواز غیر اللہ تا چه بلان رامدت چه دام شرک دے ویمان اللہ قیامت کی ذکر تو شرکون معنی پر ندعو سر اوکڑا چه اللہ مونگا اچھاتا آواز ندکڑے دا شرکو مونگا آواز ندکڑے دا دروغ وی یو دا معنی چه سنگا نعام کی ترشیو چه اللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا خودے چه مونگ شرک ندکڑے اللہ بوئی چه انظر کیف کذبو اعلان پسیم زما په مخ کې دروغ وای تاسو ظالمان دي بیا خو دروغ وای یو دا معنا ده دویم دا دی چې شی ان یې ذکر کړی چې الله مونږه چې بغیر ستانه بل چا ته आवाज کړو نه خو هیڅ شی نو شی ان نه خو هیڅ شی نو نه ګټه و نه و نه و نه اړو شیوت نشی ویلې نه قیامت دنیا کې هو ته ډېر غوسه کېږي چې چا وته وی چې دې څه نشی کولن تا به جنگ کاو کنه چې وی به دې ویډیو کړه غوستاخی دې وکړه چې صرف دمر بچاو وی چې دې په لاس کې خیر او شر نشته مصاب په دمر جنگونه کول کنه او سوی چې همغه आवाजونه چاته کول نو هغه څه شي نو او بالکل انکار وکړه د شی نه هم وېستلو چې دا خو مونږ په دنیا کې د نش عبادت کړې د نش اسی نمونه مغستو لکا قرآن چویلیو کنا خوا چما تعبدون من دونیم الا اسمان یوسف علیہ السلام ورطا پچیل کی ہوئی چه تاسو عبادت نکوی مگر تش دنمونو سمیتمو وانتم واباؤکم تاسو ولی اخیدی استاسو مشرانو بیخیم ددقی نمونو چابوی چه استا غوص سوک دے نتابا ہوئی چه عباس الیاس نا نمونو پخانی کنو تدریس او کال مخکې دا او اوس بل څه دي او دا تاګنج دا نمونه وکړه تش د نمونه زکه وایي چې شی عايس شی نو تش نمونه و انور سنو دا د مشرکین خدایانو ښه چې روک شو قیامت کې چې وخراغ نو اس په کار رانلو بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکې مونږ خو نو आवाज کوونکی او فریاد کوونکی په دنیا کې سيو شيتا شيئا هيسينو نو ځکه وای چې مونږ خو شرک نه وکړې مونږ خو आवाज غیر الله ته نه وکړې کذالک یذل الله الکافرین څنګه چې دنیا کې گمراه شویو لار ته نارو کا شویو دنیا کې تلار د حق رو کا شویو شته دې غواړي خدای یې نارو کا شوی دا د حق لار خدا سي دا توبه چې دا هم څوک ویل شي چې مونږ ته نه معلومه ته کوم ځای اوسې چې تا ته نه معلومه د حق غلال خو پخواک پټوانو وبا اوس خډيره واځي حجو زګای چې په بیانونو کې رااله نو په کیسټو کې رااله په ایف ایم کې رااله دغه سي په تحریر او تقریر کې رااله کم کم زه تور رسیدا هته ما تحقق لار نو معلومه دومره خو په دنیا کې بل شي نه معلوم لقد الله حق چې څنګه معلومو چې وحده لا شريك له او چې الله ته څوک محرومه کینو بس هغه لقد خاپیر کوی نور نشته لکه ته په نور کې راوځه کنه ته ما خام راوځین نور بکم دی چې کوم دی کې حق نو تعالی ته نزي او چې کوم ځای کې تین ول ته حق نزي نو تاسو ملاقات بسنګ کیږي ايها الناكح السريا سهيلا دا د عربو محاوري دي د سهيله او د سريا وادو نو یو بجمی کرا خو ته بل بوري کنا خلق وي دا بسنګ وادي چ سوهیل ینو سوریانه چ سوریانه سوهیل زه مشرکین دغه څه کار ده ها چې دې کوم ځای کې نه التحق نه التحق شیطانی او گمراهی او توبه د ملک ناروا کی التحق سګي اج کوم حق زید نه التحق دین زی الله ی کذالک یذل الله څنګه چې دنیا کې گمراه کړیو د حق لارې نه نزلته گمراه کړو د لارې د جنت نه هلته ته لار روکا شو د جنت بس ګرځي با ډیر وخت به دې ټکرې وې پریوزي با او چتیږي با پریوزي با او چتیږي با وترا کله امه جاسیه ګوره وکړه دغه باطل فرق چې څومره دي کنه پړو مخې او پریوزی توبه ان خلق بو ته حیران او بابا جی پریوتم کل امت جاسیہ قدیب ادا سے تللی پا قیامت کے خواہ قضا لکے ذکا ہوئی سمطلب تشبیح ورکا سنچی دنیا کے تلار روکا شویوا دا حق نو قیامت کے باتین لار روکا شید جنت لغا سے اللہ گمراہ کی کافران دنیا کی یو گمراہی وا او آخرت کی بلا گمراہی دا گمراہ دلارنا رک فارسی دا کنا گمراہ سمانا دلارنا رک مدلتا دلار دا توحید نرک شویو نو قیامت کی دلار دا جنت نرک شو آوازو نو خم نو پیدا کی داغی حال بیان شا قیامت کی دیر سخت دیر دا مصیبتونو او پیس باندی کارو نشو اللہ رب العزت و توسو سبب خی چتا سو خبا خپای چمون سر زیادتی ہوشو اللہ وینا تا سو خبا ما باندی پا دنیا کی ام دا یقین نو کردی چی اللہ عادل او منصب بادشاہ دی نا اللہ کی ام پا دنیا کی ام پا اللہ بدگمان ہوئی چی یہ رخو مون سر ایڈیر زیادتی ہوکن ازوانین باللہ ازوان نصو اللہ سمرا غلط گمان نکول چیلہ گنتی چرتا سختا و پیرالا وی ابی اللہ تبا دیرا دیوی چی صلح دیرا تخوو چی وادی غسطران ہر نعمت کی بہا دا اللہ امتحان ادیو با دیرا دی کول چی دا دیولی دا سو اکڑا مونگ سرا دا خودی دا مونگا بیزتی اکڑا یا اللہ نور خلق نو چی مونگ دی بیزت اکڑو زوان جان لکو عمر شو تا خود منگڑی را سخت بیزتیو شو او سی وعده کرده و بچی پاتی شو تا خود منگڑی را سخت بیزتیو شو گره دا خلق دا کار کئی خوا پا اللہ پسی بیا با دیرا دیوی چی اللہ دا پزیبا دی بلسو کاغسته و سٹ ساله چی اغاسی ورنی دیشوی ہوکا نا اللہ دا خود انصاف کار نہ دے نو دی پا دنیا کیم پا خودے بدگمانی وا اگا بد ردی چی دیوئی نو مونگے خوناورو خلق خواوری کا نخوا چی خودے تے دا سوی اجولے بے گردولا چی اللہ دا دے دکوا غستو چی دما دا بچو تا پوس بے کاو دا بد ردی نو اللہ با تا قیامت کی ہوئی چیزا علیکم دا عذاب چی تازبا کی مبتلا اینن او زنزیرونو کی او پا بیڑو کی پراتے بیما کنتم تفرحونا فی الارض بغیر الحق دا پا سبب داغی چی تازبا خوشحالی او مستی کولا پا دنیا کی ولیکن پا باطل باندی که پا حق هم کولین امید تصنوی اللہ وی خیر دے چه سوک پا حق باندی کنا نو که اغس خنده خوشحالیو کی نو دا عبادت دے چه لاد دین خدمتی دا توحید و سنت خدمتی پا دے که مند تر ریو پا دے که نب انفاق ویو پا دے که خدمت وی نو که دے که چرتا حق پرس یو بل سرا د خوش طبیعت خبریو کی او خندہ او خوشحالیو کی ندا پہ عبادت کی سابیگی ولی بغیر الحق ندے کنا بالحق دے پدی خوشحال دی چا اللہ مونتا ایمان نصیب کرے دے پدی خوشحال دی چا اللہ مونتا قرآن نصیب کرے دے پدی خوشحال دی چا اللہ مونتا توحید نصیب کرے دے پدی خوشحال دی چا اللہ مونتا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کرے دی دې ته خوشحالي په حق وی کوا او په باطل مو کوا چې کای شرک او خل دین راټولېږي دا وګوره دي خلق ته د مشرکان د ظالمان د سودخوارو د حرام خوارو د جوارګرو شرابیان دق دق دق دق کدیو خندازی بلی دا نلاوی دا دیو تپوس کی گی تسوح جی تپوس رد نشتا ولی بنا کی گی ستا دیوی اوی مستی تپوس بکی گی ستان دا استا دنیا دا بادشایی ندا چیزا بس چیزو اوشو اغوشو خلق تباشو مالون تباشو ورون پیولا کی دا ایس تپوس نشتا نا تپوس رستے کنا ذالکم اللہ وی دا حالت تاسو تویما بما کنتم تفرحونا فی الارض بغیر الحق دا په سبب دا غی چې تاسو ډیره مستی کوله په دنیا کې په باطل باندې سمره مستی هم کوله اړو دا په ذهن کې نه راتله چې نن به څوک بیماری سیریس هسپتال ته به وړي روډ جام دی دا ول شامیانی لګیدلی دي بلپونه لګیدلی پړه کپړو قداس نه کدا به ما كنتم تفرحون دا مستی ده په دنیا کې چې انسان ته د انسان په سترګا نه ګوري فضل کې د رحم او همدردی نشته که څوک مرداریږي او کاه لاکیږي خو لیکن تب خپل پروګرام کوي دې تمستی وی کنا د دې ټول تپوس بکیږي ځان سره ولیکه دی یوی ذریه املایکو لیکلی دي تفرحون فی الارض بغیر الحق تاسو به خوشاله کولی په دنیا کې خو په حق باندې نه په باطل باندې ولي کارونوم ټول د شرک نه ډکو کارونوم ټول د رسم او رواج نه ډکو پروګرامونو هم ټول د حرام نه ډکو پروګرامونو هم ټول د بی حیاي نه ډکو د نارینه او زنانه پکې څه پرده نه و څه تر پرده خنو پکې کنه ها دې ته بغیر الحق ويخه چې به نرخه گمراهه پکې کیږي مفتک الذی بغیر الحق او بما کنتم تمرحون لیکن دی فرق دیخوا او بما کنتم تمرحون او په سبب داغی چی بیا بام مستی کولا خوشحالی او مستی سلک فرق بیینو صرف میم پاکی راغلی تفرحون او تمرحون اللہ دار سنا خبر دی چې دې خلق وسکړي څومره تباہی کړې څومره تباہی کړې دروازه هغه ته تفرحون ویل شي او د شپې هغه ته تمرحون ویل شي بیا به دا پوری حساب کتاب کو چې د دې شپې نه حساب کوي چې څوک پیدا شو ناغه بشاسي وي وی ما كنتم تمرحون دور له مستی چې په دې شپې نه دا غو علو خوشي او پیدا شي نه بشاسي وي ها وی ما كنتم تمرحون دې عمل ذکر کنه ها اسی وته زنجیرونه نه دی چولی ولډانګ اسی وته توقنه نه دی چولی دی خو تبایی کوي کنه دا کدی ته دنیا کې چولې نو بیا وځوره تکلیف نه دی خلکو ته ها خدای له امتحان او ازادي ول ورکړي وا ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها داخل شه دروازو د جهنم ته همیشه به پدې کې داستاسو د همیشه علی زید دینو بیا بل په لن زده ابواب ډېر دروازې دي له سبعه ابواب ډېر دروازې سبعه مطلب او زکه ډېر دروازې دي چې دي جرمونه زیاتو ګناهونه زیاتو زهر جرم مناسب ولا دروازه جوړه شوې ده اباغي وای با قاضی لیکلی داسه چې هاذا باب الزنا اچو دا غسوال دي هاذا باب العصات هاذا باب الشاربين دا ټول هر یو د پارنو به پلی کړي ځکه جمع ذکر کړه باب جهنم فبئسما سوال متکبرین ډیر بد دی ډیر نا کار دی زید او سیدو دا خلکو چې لوی به کوله په دنیا کې مجادلین خلاصه ذکر کړه سلور زلې په مجادلینو سره یاد کوي چې جګړې کوي جګړې کوي ناخر کې وي چې دا متکبرین دي چې سورې زمر کې په دې صفت باندې یاد کړیو لویو په کې خود فرعون بسوي چې دې کې کوم لوی ځکه هغه کله وی کوله خو بادشاه سړیر سور ته حاصلو او دا دی چلو ای کلی دا سگرٹو والا چنی نظر کار کاؤ نی غگونو کار کاؤ انی لاسو خپو کار کاؤ چپاتو چسم را تکبر و لو ای کلی دا دا متکبرین دی حدیث کرا دی چی او حال خوند دی چلا بولا علت بیا دمر لوی بدن ورکی چپ ملونو باندې به خلق ګرځي کته وګوري چیرې دا سړي چې مونږه په ګرځو اسپاین دې کس نه به د دې په جبا د دې په خپو په لاس به ګرځي ادمر بدن ولادي د پار ورکړي چې دا وی تکبر علاج شي هغه سزا ول الله ورکی چتا سره خلوی نو مناسبه لوی خدا الله صفت او تا ته بار بار راغلیو چې الله رب العزت ویلو چې الکبریا او رضائی کبریا خو زما صادر ده والعزمت ازاری او عزمت زما ته بند ده ومن نازعنی فیهما کدی کې ما سره سو کلاس لګی کنا ملقیتو فی النار جانم تبی او غردون دیو سر اللہ تلگاو کن دی خوبل سوکنا مانن اللہ دو پارے ام دیر پیدا کلیو چیغل مونگا خلق قتلے دے آو پاک بام نکوی چی دیو تا مخامخشی کن بس دی خدای نو پی جندلی دی خدای دا سے پیجن دلی لکا دنیا یو وزیر آزم و رئیس و آگئی رکن دنیا کی خلقشتا دی چیغا دروازہ کے مخامخ شی نو وزیر آزم پاسی او دلتا خوشتے کن دار چاہتا دیوی چی دا اللہ دا پارا امونگا کتلی چی مخامخ شی کن تب او گور کن دیا خواد دیتا متکبرین وی نکار سمرا سبتون قرآن اخلی وګورې دیوم دقه خلقه چې اينما كنتم تشركون من دون الله چې قیامت کې الله تاسو کې نو دغه وته وي تاسو دنیا کې شرک کو نو کوم دی تاسو هغه الها ما سره مخامخ کې کنه چې دا وی خبر اوسه منه ما او تاسو د پاره شفاعتو کې ندیو په خپل وی چې الله اسنو دین دوه غیروا بس خو چې تیلې و تاسو نو یا وایا نو دا شی لم نکن ندعو من قبل شیئا واخم دوا